experiențelor de ieri, nu-mi iau vorba înapoi. Deci vă îndemn să veniți la examen, dar vă rog să modulați rugămintea pentru toată lumea. Având în vedere că deja s-a declarat o persoană că vine doar la cursurile teoretice, alte persoane nu știm despre ce e vorba, alte persoane, în fine. Veniți la literatură, dar nu câine surd la vânătoare. Pentru că dacă venim câine surd la vânătoare la curs practic, câine surd la vânătoare la literatură, atunci ce Dumnezeu am făcut un an, un jumătate de an, un semestru la facultate? Deci veniți, by all means, și să vină toată lumea, dar, cum v-am spus, cu referat și cu bibliografia obligatorie parcursă. Adică cărțile, pardon, de cacofonie și oarecare gândire asupra textelor literare și asupra literaturii în general. Nu pretind să mi se reproducă ceea ce am spus, că nici nu mai știu ce am spus atâta la mare de vreme, dar o să ofer niște subiecte care nu sunt trei vorbe pe o hârtie și gata, 5 sau 6 sau 7 sau 8 sau 9 sau 10. Da? Cetiți! Cobor 10 minute să-mi iau o cafea, timpul în care voi citiți. Rugămintea este, pentru că credeți-mă pe cuvânt, cred că puteți de acum să mă credeți, știu când se copiază, da? Știu și la literatură, știu și la curs practic, știu când se trișează. Rugămintea este, puteți să vorbiți orice între voi, dar dacă identifică cineva pasajul, nu comunică aceste informații. Puteți să discutați despre ce e vorba, oare la ce motiv s-o fi referită, la oare cum ne compară, dar nu comunicăm pasajele. Acum nu o să știu dacă vi le comunicați, dar la un examen, când o să stau cu geana pe voi și oricum... Am eu o înregistrare a vouă. ...și așa, o să știu. Oricum, cobor, îmi iau cafeaua și mă întorc. Mă și speria, zic, ce să dezvălui, ce dezvălui așa importantă? Ce examen ăsta? Da, nu. Hai, citești acolo și vedem ce facem. Papuci. Trebuie să mă duc și eu să-mi iau cafea. Nu spune că te-ți spun. Al doilea ce? Și pe ce din mijloc am recunoscut? Fata! Al doilea? Nu știu. Vai, frate, te mai examen, spune dacă. Te răutate cu voi. Nu tot vreau să răspunde doar. Ce-i fata? E o junglă. Fiecare pentru el. Remusturile știi pe toate? Nu. Am un pas de greu de la Nici eu nu le știți pe toate? Hai, mă, aveam pretenții de la voi. Zi, ce crezi că ne-am citit acolo? Ce acolo? Poți o dată albă? Ha? Băi, dacă nici voi nu știți... Dar eu am dat sau ne-am luat? Unul sigur e din argonauticele. Sigur, păi da, și spus că e din argonauticele. Da, eu n-am auzit. Zice unul din Iliada, dar unul din Odiseea. Eu n-am auzit. Poate eu pe ce planetă sunt, trebuie să mă... Scuze, scuze. Iese fum. Primul este argonauticii. Cred. Văd că zice ceva. Fata nu mai dezvolui secrete de stat. Da, fata, adevărul. Că iar... ți-o furi. Și ultimul Iliada, cum s-a dus Priam la Achille să-l recupereze pe Hector. Dacă tăceai filozof românei. Sigur vezi? E asta. Eu mai lipsesc din poșetul ăsta. Poate-ți dă notă ce ești fraier. Vinzi castravele la grădinar. Asta cu cenzura mea e cea mai familiară. Asta sigur nu recunosc. Bă, dar ce fac? Cum? Te-ai prins? Ce? De ce? Ca la familie? Câte șpedele mănâncă limba, vezi? Nu, serios. Ce vezi? Nu, adică... Da. Nu, serios, dar ultimul pasaj, nu spune doar asta dacă e da sau nu, nu iese din Iliada? Vrei să-ți spun adevărul? Eu parcă profunul de seama, sau să-ți bage știu din ce operă e atâta, poți să zic că restul încolo oricum sunt din ala, n-am nici treabă, așa că... Nu, vrei să-ți spui adevărul, să-ți spun adevărul de unde este? Păi, primul fragment este din prolegomene. Da, din prolegomene. Nu știu. Lego. Capitolul 3. De acolo e. Imanul Kant. Caută fata pe net. Ce mare filozofie. Copy-paste. Că tot veni vorba de probleme, nu? Că tot veni vorba de... Al doilea face parte din scrisoarea, a treia scrisoare a lui Samuel Clarke către Leibniz. Ai, de mă, nu ai educat pe mine, serioasă. Și a treia fragment. Da. Este din... zic, cum îi spune? Stai că ne spune acum Cezara, 5 minute, mai ai răbdare un pic. Și se elucidează din asta. Haide că știi! Vezi că ai furat vorba de la Cezara. Hai că știți. De la Cezara. Vezi că îl plagiezi? Te spun. Dar nu așa de ce aprofite de filosofie. Da? Voi știți, dar voi nu știți că știți. E mișto. Bun. Hai să nu mai tragem de timp. Ați citit? Da. Bravo. Despre ce e vorba? Care este tema comună? Fabulativul comun? Tema pare a fi o întâlnire sau o vizită, să o numim mai bine vizită. Bineînțeles, și dacă e să ne exprimăm totuși mai elevat, un concept foarte important pentru greci, despre care am vorbit și noi la un moment dat. E filia? Legăturile de os. O specie. Sigur că da. De fiecare dată, în fiecare caz, da, despre asta e vorba. În primul, Stenos, în primul primul paragraf, în primul exemplu, e un nene, că putem stabili cu destulă certitudine că e un nene, care nu primește alți neni, nu îi primește în palatul lui, da, și mai mult decât atâta, regretă că l-a primit cândva pe alt nene în palatul lui și se teme că oaspeții care vin nu au intenții bune. În al doilea rând, hai să discutăm tot în termenii ăștia, cine primește și cine vine. În al doilea e un nene... Nu pomenim deocamdată din ce omul fac parte. Un bătrân, de fapt, amii sunt, unul pretinde că e bătrân. Deci, bătrânul e oaspetele, da? E cel care vine, pentru că așa îi se adresează. Da. Și cel care primește știm ce face el. Crește porci, da. Ca să-i mănânce alții. Da. Și în al treilea caz? Iar în al treilea caz avem... Un nefericit. Da. Și celălalt? Și celălalt e un rege. Da. Ați înțeles, sau dacă n-ați înțeles, vă explic eu acum. Deci, acolo unde am scris cenzurat, am eliminat cu bună știință niște informații și o să încercăm să le reconstituim. De exemplu, în paragraful 3, altfel, cum să fii îndrăznit să vii singur la bla bla bla. Aici nu puteam să tai. Iar acolo unde am pus puncte, pur și simplu am sărit peste niște pasaje, dar care nu modifică sensul frazei. Cred că ați observat, nu am pus linii de dialog, dar în paragraful 3 vorbesc două persoane, da? Întâi replica regelui, să zicem așa, cu ghilimelele de rigoare, apoi celălalt răspunde și apoi primul vorbitor preia din nou discursul. Da. Dar cum par, ce relații par să aibă cei din paragraful 3? Da, e un cuvânt foarte important. Bine, voi, e destul de dificil să facem literatură greacă pe texte românești. Voi poate nu aveți vocabularul atât de dezvoltat încât să reconstruiți ce spune în greacă. Sfârșitul, apropo, traducerile sunt ale mele și nu sunt foarte lucrate, special nu le-am stilizat la maximum. Primul, al treilea paragraf, iertați-mă, se termină cu să te arunc din fața mea chiar dacă vii ca rugător, hichetes. Ceea ce, din nou, este un concept foarte important pentru Grecia. Momentul în care cineva, aflat într-o poziție de inferioritate din diverse motive, vine să facă apel la generozitatea și protecția și ajutorul cuiva aflat într-o poziție superioară. Deci grecii puneau preț, e tot o consecință a ceea ce vorbeam despre tine, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă, puneau preț pe ideea aceasta că superiorul, din ce punct de vedere o fi el superior, nu e neapărat o relație de superioritate, cum să spun, bătută în cuie, superiorul trebuie să-și ajute inferiorii la ananghie, adică a refuza un ajutor era un, care ți se cere, era un semn de trufie, de vanitate și de aroganță, care în general nu e de bun augur. Am văzut lucrurile astea chiar în începutul Iliadei, în acea scenă, care e semnificativă pentru tot poemul, după cum vă spuneam și v-am tot spus, în care Agamemnon refuză cererea lui Hristes și adunarea în frunte cu Ahile alege până la urmă să-l confrunte pe Agamemnon. După cum ziceam și trebuie explicitat, superioritatea aceasta nu e neapărat o superioritate de rang sau de neam. Sigur că, în general, femeile vin cu acest act ritual de a îngenunchea, de a se ruga, care proces era însoțit de un alt gest care apare în Iliada, într-o scenă cu Tetis și Zeus. Când Tetis întinde mâna și atinge lui Zeus, nu vă gândiți la prostii, ce? Genunchi. Nu. Barba. Ăsta era gestul ritual. Deci îl prindea de barbă. Nu se știe care e explicația, o trebuie să existe la un anumit nivel. Dar Da, așa mi se arată și nu e acela singurul pasaj. Deci sigur că în general femeile sunt în postura de hichetides, de rugătoare, dar se poate întâmpla ca un rege să vină la ambasadă la un alt rege, de exemplu în tragedie, în rugătoarele lui Euripide, regele Adrast din Argos vine în postura de hichetes la Tezeu. Deci superioritatea poate fi pur și simplu o superioritate de noroc, da? Grecii aveau acest concept, chiar dacă nu îi spuneau așa, de soartă bună, și în general nu era, cum să zic, nu era privit norocul ca o calitate așa, nu știu cum să spun, cum am zice noi, că nu știu cine a avut noroc în viață, că s-a născut din părinți bogați și s-a căsătorit cu nu știu ce soție, cu zestre. Și folosim cuvântul ăsta noroc cu niște conotații mai degrabă negative, adică soarta bună care nu reflectă valoarea. Pentru greci nu era neapărat așa. A avea noroc de tipul, na, te duci pe câmpul de luptă și deodată vine un uragan care spulberă toată armata adversă, era întrucâtva un semnal apocalipsei. Deci, revenim la pasajul numărul 3, deci avem două personaje, dintre care cel al doilea care vorbește este, mă rog, evident, într-o anumită inferioritate. Și apropo de o specie ca atare, primul paragraf vorbește clar despre o specie ratată. Cred că putem să folosim acest cuvânt. Acolo e non-ospeția. Acolo ăsta care vorbește, și o să vă întreb la un moment dat și cum vorbește sau cum ne arată autorul textului că vorbește, în ce stil. Ăsta care vorbește, deci nu cunoaște sau nu respectă legile ospeției și legile acestei hicheteia de care vorbeam mai înainte, de a avea grijă, afecțiune, gândețe față de inferiori. În cazul al doilea, paradoxal, dacă vom analiza până la capăt pasajele, e poate cea mai deplină concordie. Adică ăsta care crește porci îi zice, intră, satură-te, mănâncă, bea, și apoi spunem diverse lucruri. Deci nu, cum să zic, declinarea identității nu este o condiție. Ăla nu spune, hai, întâi spune cine ești, de unde vii și pe urmă mă mai gândesc. Prima mișcare e, hai, vino, te pun la masă, am grijă de tine și apoi vorbim. Ce părere aveți? Cum ați descrie relația asta de ospeție în al treilea pasaj? E o relație foarte încordată. Asta reiese din fragment, pentru că îi cere cel în poziție de superioritate, celui în poziție de inferioritate să nu stârnească. Până acolo. Prima mișcare e așa, acum așează-te, deci ăsta ok, acceptă convenția, da? Zice, bun, ai venit, probabil că nu se aștepta să-l vadă. Și admiră... Îi admiră curajul, ceea ce e un fel de e un fel de laudă care se întoarce asupra lui, pentru că reiese că nu oricine ar fi avut îndrăzneala să se înfățișeze în prezența acestui individ care vorbește. Deci, spunând, ai avut curaj să vii la mine, înseamnă, mamă, ce tare sunt eu și nimeni nu zice nici cât în fața mea. Dar acceptă convențiile și zice, hai, poftește, așează-te. Și până la urmă pot să vă spun că îl și hrănește cu niște animale pe care el însuși le sacrifică, după cum textul o spune. Ăsta al doilea zice, nu cere să mă așez, ci și își face aici plângerea, care deja probabil că majoritatea știți ce plângere este. Iar cel de-al Cel de-al primul, iertați-mă că nu sunt trei, a fost un slip fără motivație. Se supără când ăsta zice, nu mă așez. Deși asta ar fi o dovadă că al doilea își acceptă inferioritatea totală, da? Dar primul zice, cum adică nu te așezi? Haide, nu mă stârni, am zis eu, nu mă enerva, nu mă supăra, nu mă, cum să zic, jigni până la urmă. Așa, și spune de două ori, nu mă stârni. E un pasaj care a fost foarte discutat de filozofi, de un filozof în particular, o să vedem imediat. Bun, încă o întrebare. În afară de persoanele astea, da? Ăla rău din primul paragraf și oaspeții sau non-oaspeții lui, crescătorul de porci și oaspetele lui, regele și inferior. Ce instanțe, și nu întâmplător, și răspunsul e din șciupercă, cei sunt invocate de fiecare dată, dar e important să vedem cum, în ce context. Cel puțin primul și al treilea paragraf sunt chiar comparabile, explicit. Adică au fost îndrumați de zei să meargă spre... Sigur că da, de fiecare dată chiar. Chiar și în paragraful 2, dar într-un mod care putea fi, dacă vom descoperi de unde e descris retironic, chiar și în paragraful 2 și explicit în paragrafele 1 și 3, mi se spune că zeii au intervenit pentru a media aceste întâlniri dintre nenea rău și răia în primul paragraf și dintre ăștia al 2, se folosește cu, cum să spun, cu bună intenție această idee că zeul este cel care l-a călăuzit pe oaspete către gazdă. Și, apropo de asta, primul personaj, deci cel din paragraful 1, rezistă acestei presiuni din partea zeilor. Se dă de înțeles că l-a primit odată pe unul în palatul lui, dar regretă că a făcut-o. A făcut-o pentru că zeii i-au cerut-o, dar regretă și se subînțelege că n-ar mai face-o a doua oară. Ăsta din paragraful 3 înțelege că zeii sunt garanții relației de ospeție, dar se teme cumva, adică îi pretinde și celuilalt să joace rolul până la capăt, pentru că zice altfel, odată mă supăr și nu mai respect niciun fel de zeu. Iar, mă rog, în paragraful 2 o să vedem. Bun, bine. De unde fac, din ce opere și din ce context? E destul de clar. Păi, prima face parte din Argonautica. Sigur că da. Apolonius. Și cine este nenea rău? Este regele. Aietes, tatăl Medei, da? Hai să reconstituim așa în linii mari. Le făgădui amenințător. Aietes e în fața adunării corhidienilor. Deci asta se întâmplă când oare paragraful ăsta? Așa, în linii mari. Este după prima întâlnire. Într-o primă fază, argonauții vin și îi spun cu destul de multă demnitate lui Aietes că, uite, venim din partea unui rege care este unchiul lui Iason. La fel de puternic ca și tine, venim să-ți cerem înapoi luna de aur, care, într-un fel, este a grecilor, pentru că berbecul cu luna de aur l-a purtat din Grecia până în Corhida pe un grec, care, nu mă fac aici pentru că nu sunt cu informații de la zi, dar avea diverse legături de neam, cred, cu familia lui Iason și a tatălui său. Deci, argonauții vin cumva să ceară un soi de drept al lor. Și paragraful ăsta este imediat după ce Aietes îi alungă fără niciun fel de îngăduință. Pentru că el are impresia că argonauții împreună cu nepoții lui Phrixos, care sunt nepoții lui de bunic, ca să zic așa, adică fiii fetei lui, vin de fapt să-l răstoarne, să-i fure domnia. E un soi de paranoie care e caracteristică pentru imaginea în literatura regelui autarhic, a monarhului absolutist. O să vorbim la anul de Edip, la Sofocle, și acolo e la fel. E un soi de însingurare la vârf. Cu cât ești mai puternic, cu atât ai impresia că cei din jur conspiră împotriva ta. Deci suntem după ce Aietes îi alungă. Și le făgăduie amenințător, să spun, după ce zeii vreau să-l distrugă pe Iason în acea încercare la care Aietes îl supune, va da foc corabiei, nu știu ce. Cel de-al doilea cenzurat este Phrixos, ginerele lui Aietes, cel care a venit în Colchida cu berbecul cu luna de aur. Phrixos cu PH, da? Și cu X. Deci nu l-ar fi primit niciodată dacă Zeus nu l-ar fi trimis pe Hermes. Și a mai spus că, la sfârșit, fiii lui Phrixos, după cum vă spuneam, nepoții lui, ar trebui să plătească pentru că s-au întors cu niște răufăcători. Cel de-al doilea paragraf. Cel de-al doilea este din Odiseea și da, face parte din ultima parte a epopeii, când întors în Argos, întors în Itaca, Odiseul este metamorfozat, dacă pot să spun, de Atena, pentru că cei doi au una cale un plan, ca mai întâi să vadă care sunt acasă aliați și care sunt dintre slujitori și care au rămas fidel. Și ăsta care vorbește, cine e? Nu mai știu cum îl cheamă. Păi să știm cum îl cheamă, că sunt câțiva celebri. Eumaios, da, Eumeu, în varianta romanizată, porcarul. Și apropo, anticipez un pic discuția pe care o vom avea. Porcarul acesta, la sfârșitul pasajului, este numit Dios. Deci este caracterizat la fel ca eroii din Iliada, drept strălucitorul Eumaios, ceea ce este puțin exagerat din perspectiva noastră. Din perspectiva noastră, dacă ne gândim la faptul că noi asociem asta cu ceva extrem de murdar, în primul rând fizic și în niciun caz cu ideea de strălucire, dar asta are legătură cu ceea ce spunea Alex. Pasajul acesta este o primă dovadă, un prim episod în care Itaca, de la Penelopa și până la oamenii de rând, își declară adeziunea necondiționată față de Odisee. Da, ai spus că e din a doua parte, dar e, ca să zic așa, la începutul celei de-a doua părți. Este din cântul al 14-lea. Iar primul pasaj este evident din cântul al 3-lea al Argonautice. Și ultimul? Iar ultimul este... Iliada, evident, da. Unde? Este episodul în care vine Priam să ceară. Sigur că da. Le-am nimerit pe toate bine și am zis că și l-a spus că nu-ți spun și mi-a zis că mă luat cu altceva. Deci le-am identificat bine. Doamne să le nimerești. Sigur că da. Este celebrul episod din cântul al 24-lea când Priam vine la Ahile călăuzit de zei. Scenariul e același, după cum vă spuneam, în Argonautice și aici în Iliada. Hermes vine la Priam să-l călăuzească către cortul lui Ahile și mișcările le-am discutat și acum ele dobândesc o semnificație cu atât mai mare. E vorba de două personaje de un rang cel puțin asemănător. Dacă nu cumva chiar la modul ironic și anticipând desfășurarea evenimentelor, Priam care vine la Aietes este de fapt un personaj din punct de vedere al autorității politice, strict politice, de un rang mai mare decât Ahile, pentru că Ahile este unul dintre Bazilei, dar Priam este regele absolut al Troiei. Dar după cum vă spuneam, asta anticipează faptul că războiul e totuși pe cale să se încheie și până la urmă situațiile vor fi complet răsturnate. Și Priam vine să ceară ce? Trupul lui Hector. Sigur că da. Pasajul a fost disputat, vă spuneam mai înainte, printre alții de Plutarh, într-o bucată din culegerea lui intitulată Moralia, cu denumirea latinească, bineînțeles, dar sub această denumire latinească este cunoscută în general culegerea. Bucăți, nu știu cum să le descriu din perspectivă modernă, să zicem eseuri de dimensiuni nu foarte mari, cele mai multe dintre ele, care discută chestiuni de filozofie morală. Și acolo Plutarh discută la un moment dat chestiunea aceasta a superiorității morale a eroului, a lui Ahile, care, iată, în ciuda temperamentului lui, în ciuda, mă rog, tuturor factorilor care poate i-ar fi permis să-l refuze pe Priam, să-l trimită îndărăt în dezonoare, la fel ca Agamemnon la început, dar poate cu o dezonoare mai mică pentru sine însuși, în ciuda tuturor acestor factori, Ahile se reține, nu-l lovește pe Priam, nu-l refuză, ci mai mult decât atâta, întrucâtva îi bagă pe gât, iertați-mi expresia foarte colovială, tot acest ritual al ospeției. E ca și cum Ahile, respectându-l pe Priam, se respectă pe sine sau tocmai, după cum spuneam și înainte, să-l identificăm. Întoarce asupra lui, de fapt, laudele pe care implicit le adaugă celuilalt. Da. Bun. Știți cumva ce mitos, hai să zicem, schematic, dar din nou foarte celebru, invocă Ahile în continuarea primului fragment din paragraful 3. Deci zice că zeii le țes oamenilor sau le torc oamenilor un fir compus numai din nenorociri, dar ei înșiși nu cunosc nicio grijă. Și după care spune că Zeus are două. E unul dintre pasajele foarte discutate, la fel ca și cel cu forțile viselor, cu balanța. Se poate discuta mult pe semnificația aceasta a numărului 1, despre care povesteam și noi, și a numărului 2 în cultura greacă. Zeus are două butoaie, unul plin cu nenorociri și unul plin cu, mă rog, fericiri sau cu fapte bune, cu întâmplări bune. Și în general, spune Ahile, viața fiecărui om este o alternanță de nefericiri și momente bune. Rare și excepționale sunt cazurile în care un om are parte numai și numai de fericire sau numai și numai de nefericire. Deci e foarte interesantă și provocatoare atitudinea pe care o are Ahile aici. Și în general, în ultimele pasaje din Iliada, aș fi vrut să discut cu voi un pasaj, dar cred că o să vi-l dau la examen și o să avem ocazia să-l discutăm pe alte întâlniri din semestrele viitoare. Oricum, când veți citi ultimele cânturi din Iliada, veți vedea că, deși, fără discuție, intenția poeților homerici, mai ales dacă vom conveni să-i vedem așa, ca pe un soi de cloud, ca pe un soi de nor, de intenții poetice cristalizate la un moment dat la un loc, intenția lor, deci, nu era de a face psihologie. Literatura greacă nu prea cunoaște, după părerea mea cel puțin, acest concept de literatură psihologică, pe care îl va perfecționa în literatura universală, de exemplu, îl va teoretiza și îl va perfecționa un autor precum francezul care a fost poate cel mai celebru romancier francez, autor, cel al cărui nume a rămas asociat cu acest concept de psihologie a personajului. Victor Hugo? Nu, niciun caz. Hugo e un romantic. Hugo e altceva. Sigur că da, Marcel Proust. În căutarea timpului pierdut este un adevărat roman care ne arată ce înseamnă să faci psihologie. Pentru că acolo naratorul se identifică cu personajul, deci într-un mod mai degrabă convențional. Noi vedem lucrurile ca și cum cel care vorbește ar fi 100% Proust. Nu e 100%, dar asta este convenția. Și practic acolo personajul Marcel este printre puținele, dacă nu singurul, care ne este descris cu adevărat într-o evoluție, dar este o evoluție continuă. Acolo psihologia, trăirile, înlănțuirea de trăiri a personajului este în centrul atenției. Acolo vedem cum un sentiment se naște, se alimentează, crește, se dezvoltă, duce la un moment dat la o criză, se atenuează, este înlocuit cu altul. Aia e psihologie în literatură. Romancierii realiști nu fac psihologie, fac alt fel de psihologie în orice caz, iar grecii, după părerea mea, sunt mult prea simbolici în textele pe care noi le studiem în general, în epopei, în tragedii, au intenții uneori mult prea abstracte cu textele lor pentru a fi considerați niște psihologi. Revenind, deci interesul Iliadei nu este să-l psihanalizăm pe Ahime, să vedem ce îl pune pe el în mișcare, dar în același timp este evident că probabil ca urmare a propriilor reflexii ale autorilor care își fac loc în text, este evident că Ahile din primele cânturi și în general dinainte de moartea lui Patrocle este altfel decât Ahile din partea a doua. Chiar și în cântul al nouălea, când îl vedem pe Ahile vulnerabil, când îl vedem asediat de grecii lui, de Foinix, de Odiseu, de Ares, chiar și acolo când contemplă întoarcerea acasă și când vorbește despre destinul lui, nu este atât de conștient de mortalitatea lui pe cât este după dispariția lui Patrocle. Din momentul în care Patrocle iese din ecuație, Ahile începe să-și dea seama ceea ce vom vedea la anul într-o tragedie euripideică, că viața pentru el și-a pierdut din semnificație și și-a pierdut din preț. Ahile se mortifică, aș spune, în ultimele cânturi din Iliada și lucrul ăsta se vede, între altele, și în acest pasaj. E extrem de dur, e extrem de cinic, ceea ce nu este personajul Iliadei în general, când folosesc termenul de personaj la modul foarte general. Agamemnon o fie trufaș și abuziv, dar nu este cinic, el nu-și bate joc de Hrises. Pur și simplu îl înjură, amenință cu violența fizică și îl trimite la plimbare, dar nu-l ironizează. La fel, Odiseu, tricksterul, nu, păcăliciul Odiseu, nu este un cinic. În general, Hector, cu atât mai puțin, zei, și nu cred că pot fi caracterizați de asta. Dar Ahile, către sfârșitul epopeei, este sumbru, e parcă nu mai trăiește 100%, parcă nu mai are aceeași intensitate pe care o avea la început, aceeași implicare. Acum implicarea lui este de o altă natură. Da, se poate spune, își pierde din self, din eu, din sine. Câștigă poate în cunoaștere, dar își pierde din simțire. Asta este destul de evident. O să vă pomenesc totuși de paragraful acela. Bine, n-am trimiterea, dar probabil că o să ne mai întâlnim cu el și pe la examene și așa. Care mie îmi place foarte mult, e cred că din cântul al 21-lea sau al 22-lea, când Achille se întâlnește pe câmpul de luptă cu unul dintre fiii lui Priam, unul dintre numeroșii fii ai lui Priam, pe care el i-a tot omorât. El pentru Priam e un fel de, cum folosesc englezii cuvântul, un fel de nemesis, un fel de inamic care îl tot urmărește, așa că, începând cu Hector, desigur, dar continuând cu nenumărați alți copii ai lui Priam, Achille este cel care îi prăpădește. Aici vom discuta de îndată semnificațiile acestei și, mă rog, și paralelele mitologice ale acestei situații. Bun, și se întâlnește cu unul dintre fiii de anumite neimportanțe ai lui Priam, în anume Licaon. Și bineînțeles că îl ucide, îi cere să nu se mai teamă, pentru că oricum asta este soarta, să fie ucis, că nu e mai bine. Da, și paragraful e foarte frumos în grecește. E, cred că din cântul 22 totuși. Licaon ăsta îi zice, hai, lasă-mă să mă răscumpăr, e evident că este terminat de frică. Deci e un personaj care e important prin aceea că ilustrează niște reacții foarte, foarte umane. Deci el nu este câtuși de puțin un erou. Nu e întâmplător faptul că dintre troieni noi nu-i cunoaștem cu adevărat decât pe Hector, pe Paris, care amândoi reprezintă un fel de eroism. Paris este foarte paradoxal, dar el este evident din altă plămadă decât majoritatea troienilor care rămân anonim, pe Aeneas, dar pe restul copiilor lui Priam nu prea-i cunoaștem, sunt așa destul de indistinți. Și iată-l pe acest Licaon care invocă un soi de camaraderie cu Achille, despre care noi am mai vorbit. Am vorbit despre comunicarea pe orizontală. Când Aias se întâlnește cu Hector sau Menelau cu Paris chiar în luptă sau Aeneas cu Diomede și așa mai departe, ei discută mai mult sau mai puțin de pe niște poziții de egalitate. Și Licaon invocă aceste privilegii. Spune, cruță-mă, e eterna poveste, da, cruță-mă și am să-ți ofer răscumpărare. La care Achille răspunde cu acel cinism de care vorbeam, alminte agresându-i se într-un mod care ar putea părea naiv, am putea să interpretăm ca o dovadă a lipsei de măiestrie a autorului paragrafului respectiv, pasajului respectiv, mie din potrivă mi se pare o culme a măiestriei, îi răspunde adresându-i se cu Philos. Dragul meu, prietene, amice, dar vedeți, noi când spunem amice, în general, asta e o adresare care e ori între buddies, da? Ori între camarazi, bătrâne, amice, ca să nu mai vorbim de altele, mai puțin reproductibile, dar de cele mai multe ori, în caragiale, de exemplu, este de pe o poziție de superioritate. Când îi spui cumva cuiva amice, e ca și cum îi zice, mă, ăsta, știi? Știți? Și, apropo, mă, ăsta chiar este traductibil în greacă, este și nu mai știu, hutos, hutos, din când în când se adresează unul altuia cu hutos, nu neapărat în Homer, dar în comedie, în așa, adică măi acesta, exact cum am zice noi, măi acesta, măi ăsta, hutos, adică nu-i spune pe nume, nu-i spune niciun fel. Deci amice pentru noi e așa superior, Philos ăsta nu știu dacă e neapărat superior ca adresare. Pentru că paragraful continuă așa, deci Achille îi spune, nu vorbi mie de răscumpărări și de așa, a murit și Patrocle, care era mai bun decât tine, prietene, mori și tu acum, chiar așa e versul, ala Philos, tane caisiu. Dar, prietene, tane, mori și tu. Cu alte cuvinte îi spune, eu o să te omor, punct. Ceea ce e, totuși e o scenă extrem de intensă. Îi spune, prietene, mori și tu, căci a murit și Patrocle, care era mai bun decât tine, și va veni o zi, o dimineață, o după amiază, o seară, când o să mor chiar și eu. Așa că nu mă mai sub textul, da? nu mă mai implora, pentru că până la urmă suntem toți la fel din punctul acesta de vedere, iar din alte puncte de vedere tu oricum îmi ești inferior pentru că mi-ai căzut în mâini și atunci what's the use, cu alte cuvinte, da? Deci cumva Ahile este cel care, probabil și datorită faptului că el este focusul aproape exclusiv al unei mari porțiuni din epopee, este cel care se apropie cel mai mult de a recunoaște caracterul universal greșit al războiului și paradoxul pe care îl reprezintă acel război și paradoxul eroismului în general. Războiul este un teatru în care oamenii își dovedesc valoarea, dar în același timp este și un mod extrem de subtil, dar pervaziv, prin care oamenii își dovedesc lipsa de valoare și slăbiciune. Și cinismul de acolo al lui Ahile este comparabil cu această duritate în relația lui de ospeție cu Priam. E ca în bancul ăla cu băbuța pe care au tot trecut-o strada rând pe rând, dar de fapt ea săraca nu voia să treacă strada. Aia e o faptă bună sau nu e o faptă bună? Dar ne putem întreba, dacă băbuța nu vrea să treacă strada, de ce o mai ajutăm să treacă strada? Într-un fel, la fel este și aici. Ahile îl poftește pe Priam, șezi odată, stai aici. Și după care îi dă și de mâncare și după care îl și culcă, nu la el în cort, ci îi spune dormi afară, că primejdia este mai mică acolo, dar oricum, până la urmă, ritualul de ospeție merge până la capăt. Cum spuneam, Ahile sacrifică cu mâna lui animalele pentru ospăți. Dar, dincolo de toate acestea, e cu totul diferită ca atmosferă scena de aici, din Iliada, decât scena din Odiseea, unde cele două personaje, aflate la momentul respectiv atât de jos, porcarul și acel personaj anonim, care sigur că este Odiseu, dar este Odiseu în punctul cel mai de jos al carierei lui în Itaca, încă lipsit de orice fel de aliați, încă neîncrezător în ceea ce va găsi acasă, aceste două personaje, deci, comunică cel mai bine și în atmosfera cea mai blândă putință. Bine, ne mai tragem un pic sufletul și continuăm, că ne avem. Acum ce faceți? Plecați acasă sau stați? Apropo, Oana, ce ai făcut cu